Amigues, amics de Ràdio Clara, l'emissora lliure llibertària de València, al 104.4 de l'FM. Bona nit, bon dia o bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Avui vaig a tindre el gust de posar-vos la música d'una caixa de vinils que és el meu tresor més preuat. Es tracta de la caixa que conté una peça realment insòlita en l'època. Anem a fer una miqueta d'història prèvia per a que es col·loqueu. Estem en l'any 63. Els Beatles s'havien creat en el 62. Hi havia altres grups, uns millors, altres pitjors, els Kings. Estaven, evidentment, els Rolling Stones fent el seu rhythm and blues. I després n'hi havia molta gent que es dedicava a fer rock, més o menys. Així i a tot arreu, perquè la indústria manava i ja havia decidit que el jazz definitivament no era la música popular i que ho anava a ser el rock and roll. El rock and roll i les baladetes, evidentment. Però bé, cadascú realment va anar per on va voler. Estava en una època que, com diria el senyor Bauman, hi havia una situació un poc líquida en la música lleugera, en la música popular. No n'hi havia gent que havia fet ja discos més o menys temàtics, sobretot, fonamentalment, jo pense, el Sgt. Pepper's dels Beatles, en els quals es contava una història, més o menys. En aquests moments, les etiquetes anaven que volaven i, igual que passà en totes les músiques, va passar també amb el rock and roll. I aparegué de sobte un senyor, uns senyors, dos, per dir-ho millor, que eren els senyors Pete Townshend i Roger Daltrey. Pete Townshend i Roger Daltrey, que eren la base, que han sigut la base d'un grup que es va fer francament popular, que va tindre una enorme repercussió i que s'anomenaven The Who. Un grup que ja havia fet cançons que eren quasi himnes, en certa mesura, com My Generation, per exemple, però bé, aquests anaven un poc a la seua, perquè sempre hi ha hagut i hi haurà gent que fàcilment s'acopla a les necessitats comercials de l'època i altres que no, altres que segueixen el seu camí, que tenen la seva pauta marcada. The Who era un grup que estava format sobretot per dues persones, Pete Townshend i Roger Daltrey. Els altres, que s'anomenaven quan se va estabilitzar el grup després d'uns quants canvis de nom com a The Who, eren el bateria Keith Moon i el contrabaixista John Entwistle. Realment el grup The Who eren aquests dos, Roger Daltrey, Pete Townshend, Pete Townshend, Roger Daltrey. Jo posaria davant a Pete Townshend. Pete Townshend era cantant i guitarra elèctrica en la formació. Roger Daltrey era sobretot el cantant, però el cervell musical del grup era evidentment Pete Townshend. I Pete Townshend era una persona intel·lectualment molt inquieta, una persona que, igual que el personatge de la peça que anem a escoltar avui, que ja no vos faig ja patir més i vos dic que és Tommy, l'òpera rock Tommy, doncs havien nascut en la postguerra de la Segona Guerra Mundial, evidentment, i una ment inquieta i al dia, diguem, de l'actualitat intel·lectual i artística, hi havia un moviment que no recorda ara mateix el senyor que el va, diguem, patentar o inventar després de la Segona Guerra Mundial, que consistia en la destrucció, l'art per la destrucció, per dir-ho així. És a dir, després de tanta destrucció com havia sigut la Segona Guerra Mundial, la construcció de la bellesa, per dir-ho així, resultava com un poc contraproduent, com un poc ridícula, com que no se corresponia amb la realitat. La realitat era una realitat bruta, trencada, en pobresa, en ciutats desfetes, en morts agrapats, en fi, una situació que no donava lloc a uns pensaments molt optimistes, en principi. I Pithausen, d'una forma un poc casual, en certa mesura, es va trobar ficat en aquesta línia de pensament i de fer les coses. De manera que una de les distraccions, per dir-ho així, que tenia la gent que anava a un concert dels Who era veure com Thousen trencava en l'escenari les seues guitarres. Això que també Jimi Hendrix va fer alguna vegada, aquesta ho feia sistemàticament. Pràcticament, jo no sé si hi hauria alguna actuació a partir d'un cert moment en què no agafara la guitarra i la tirara per l'aire, la xafara, la trencara, és que la destruïa pràcticament. I això, evidentment, el so que treia per els altaveus no era precisament una peça musical estàndard. És una forma de traure sons que dirien que podria acostar-se en certa forma a la psicodèlia o no sé. És allò que en aquell moment es deien happenings o coses d'aquestes, no? Doncs bé, Pithausen, que era una persona i és una persona molt intel·ligent i musicalment molt capaç, va parir aquesta peça musical, aquesta òpera rock, que és Tommy. L'etiqueta d'òpera rock ha estat després supergastada i, a part de coses com Evita o com Her o com Jesucrist Superstar, etc., que jo penso que són musicals, ni més ni menys, amb una música en aire rock, però no són una òpera rock en el sentit que el rock està en l'ànima de la pròpia peça, va estar una persona que va fer després una altra òpera, que escoltarem un tros del pròxim programa, que es diu Quadrofènia, una òpera també amb un argument complicat, amb un argument un poc depressiu, i una altra tercera, i no sé si alguna més, una altra tercera que no va tindre una certa repercussió ja. Però Tommy sí, Tommy va ser una autèntica explosió, Tommy va ser un descobriment de que la música rock no era sols cançons de 3 minuts en les que la gent es ficava a ballar com a bojos, o la persona que estava en l'escenari, sobretot si era un tipus molt numerero com Elvis Presley, doncs es posava a fer números raros que embogien a les adolescents, sobretot, que estaven com a públic. Tommy és una òpera en el sentit que n'hi ha un argument coherent, interessant, un argument que evidentment no agafarien per a musicar ni Verdi ni Rossini, malgrat que en l'època alguns dels afeccionats selectes a l'òpera selecta, atenció, que a mi m'agrada també, però que té que haver de tot, estaven una miqueta escandalitzats que es poguera dir òpera a una peça com esta, doncs això és una qüestió també d'etiquetes. I després se n'han fet, bueno, he trobat una pàgina web en la que se llisten un centenar, jo crec que deixes pràcticament en, no sé si en una mà encabrien totes les que es podrien dir com a òpera rock i com a molt de mà i mitja. Però bé, fins i tot en els moments posteriors o fins i tot un poc anteriors n'hi havia gent a la qual les òperes d'una persona com Benjamin Britten, per exemple, per dir un nom de l'avantguarda anglesa, li semblaven horroroses, una cosa absolutament heterodoxa, impossible. De... Bé, avui en dia estan assumides com a que és la evolució natural en el segle XX i XXI d'un cert gènere musical. Però per a que vegeu que no estic parlant per parlar, doncs vaig a llegir l'argument de la història de Tommy. La història de Tommy és la següent. Estem a finals de la Primera Guerra Mundial i naix un xiquet que s'anomena Tommy en una casa sense pare perquè aquest, el Capitán Walker, havia estat donat per desaparegut en una acció de guerra, sospitant-se que s'havia perdut definitivament, és a dir, que havia mort. De sobte, el Capitán Walker torna a casa. El xiquet no se diu exactament l'edat que té, però és de suposar que és molt menut, 4, 5, 6 anyets, i es troba que la seva dona està en un altre home. I en un arranc de ràbia mata l'amant en presència del mateix Tommy. Absolutament esquallat per aquesta escena violenta i per la insistència dels seus pares en el sentit de que ell no havia escoltat res, no havia vist res, ni una sola paraula sobre això tenia que dir a ningú li contaràs tot el que saps que és la veritat, etc, etc. I Tommy, doncs, tanca els seus ulls, les seves oïdes, el món exterior i es queda sord, mut i cec. D'allà endavant, tot el seu desenvolupament tindrà lloc únicament dins del seu propi món interior. La malaltia llevarà la seva ment a llocs on estes no solen habitualment anar i comença un viatge ple de sorpreses i aprèn tot allò que una persona té que saber. S'estreu per complet del món exterior, ple de perversió i de maldat, de destrucció, encarnat en personatges com el cosí Kevin, per cert, un impagable Ringo Starr, el més desagradable company de xocs que un se puga trobar, diu el mateix Tommy, una gitana que li promet la curació i el pervers oncle Ernie, que diu que està encantat que no me pugues escoltar ni veure mentre toco el violí perquè ho fas fatal. Mentretant, el món interior de Tommy anava creixent i madurant, ella anava també creixent, i de forma molt intensa es dedicava a dues activitats que únicament semblaven proporcionar-li una certa satisfacció. Jugar al pinball i contemplar fixament la seva imatge reflectida en l'espill. Jo no sé si les generacions més joves saben el que és el pinball. El pinball són les maquinetes aquestes de les boles que baixen per una pendent i que en unes artefactes anomenats flippers que diem, doncs tenies que intentar que no se te colara. Doncs bé, això va ser en un cert moment una moda enorme en la gent de la meva generació i per tant en la generació de Pete Townshend, que és una mica més major que jo però no massa, i el món interior de Toni, com diem, es dedica a això. La seva condició, diagnosticada clínicament com a normal per un metge que diu que podia curar el xiquet, encara que Toni supera tots els tests del metge tranquil·lament perquè sabia que tota esperança estava en ell, és a dir, en el propi Toni i no en el metge. Percatats de la seva culpabilitat i obsessionats, els pares de Toni intenten va curar la malaltia que ells varen crear, però el xiquet continua responent sols davant de la seva imatge reflectida en l'espill i el seu frenètic talent per a jugar al pinball, allò que realment li ha donat una gran fama i un bon nombre de seguidors. Era com l'ídol del pinball. En un frustrat intent de comunicar-se amb el seu fill i fracassada l'obediència i perduda l'estemperança, la mare de Toni trenca l'espill. El cristall trencat trenca la foscor de Toni i el seu món de silenci. Està curat. I amb la cura sorgeix un nou alluminament. El xiquet creu que és un messies. Diu que deixa un rastre de gent que em segueix, hipnotitzada per la meva visió. Exposo que tocat són ara deixebles, m'amen com a un més i jo sóc la seua llum. Vamos, una cosa com si fora Sant Vicent Ferrer. Dades sobre la miraculosa curació del bruixot del pinball se converteixen en notícies que apareixen a la primera plana dels periòdics i Toni se fa evangelista, per dir-ho així, passant a través de l'ombra i de la llum de la seva experiència, i els seus sermons arrosseguen a multituds. Sota la direcció de l'oncle Ernie, el campament de vacances de Toni se converteix en un punt de reunió dels seus conversos. Toni li dona a cadascú una màquina per a jugar al pinball perquè puguen aconseguir la seva pròpia transformació fins que finalment els seus seguidors se rebel·len contra el seu poder, la seva tirania i la seva autoritat i li diuen que no li van a fer res, que mai ho varen fer i mai ho faran, però no t'anem a fer res, però t'abandonem. Un cop més, Toni finalment se troba aïllat del món exterior, però aquesta vegada és lliure per a ser una part independent d'ell, un home lliure. Aquesta està la història que es conta en Toni i que aneu a escoltar en dues parts perquè no hi ha temps de que càpiga en un programa. Són dos vinils i dura com una hora i vint o una cosa així. I avui aneu a escoltar la primera part i el pròxim dia escoltareu la segona part, evidentment, junt amb alguns trossos de la seva segona òpera, de Pete Townshend, la Quadrofènia, que alguns crítics diuen que és millor, però per a mi, com Toni, no hi ha una obra que hagi fet el Pete Townshend i que, a més, en aquest cas, la gravació que jo tinc, he tingut la sort de que em trobara en el seu moment, estem parlant de l'any 1969, i la producció és una producció de Lou Reisner, que dirigeix a la London Symphony Orchestra, una orquestra un poc singular que, per exemple, heu escoltat fa pocs programes acompanyant la veu de l'Aretha Franklin, el seu últim disc, i un cor de cambra, i amb uns solistes de luxe que per l'hora d'aparició són Pete Townshend, que fa de narrador, Sandy Denny, Graham Hill, Steve Winwood, ni més ni menys, Maggie Bell, que és la bruixa, Richie Havens, Mary Clayton, Roger Daltrey, que fa de Toni, John Entwistle, Ringo Starr, Rod Stewart i Richard Harris. Com veieu, una producció amb el bo i millor d'allò que es podia trobar en aquell moment, amb intèrprets molt ajustats als personatges, ja veureu que és molt bo, la interpretació que fan tots, molt bona, molt bona. Jo vos posaré en la web podcast el libreto per a que pugueu seguir-lo si voleu i anem ja a passar a escoltar. Never know him. Believe him, miss him with a number of men. Don't expect to see him again. We'll be right back. 2021's gonna be a good year. Especially if you and me see it in together. So you think 21 is gonna be a good year. Especially if you and me see it in together. I had no reason to be over-optimistic, but somehow when you smile I can brave bad weather. What about the boy? Got a feeling 21's gonna be a good year. Especially if you and me see it in together. So you think 21 is gonna be a good year. Could be good for me and her, but you and her, no, never. I had no reason to be over-optimistic, but somehow when you smile I can brave bad weather. What about the boy? Deaf, dumb, and blind boy, he's in a quad vibration land. Strange as it seems, his musical dreams ain't quite so bad. As bold as thoughts can be, loving life, becoming wise in simplicity. Sickness will surely take the mind where minds can't usually go. Come on the amazing journey and learn all you should know. A big haze of delirium creeps up on me. All at once a tall stranger I suddenly see. He's dressed in a silver spark glittering gown, and his golden beard flows nearly down to the ground. Nothing to say, and nothing to hear, and nothing to see. Each sensation makes a note in my symphony. And learn all you should know. His eyes are the eyes that transmit all we know. Sparkle on crystalline glances to show. He is your leader, he is your guide on the amazing journey together. We'll be right back. talk about your woman. I wish you could see mine. Oh, you talk about your woman. I wish you could see mine. Every time she starts to love and she brings eyesight to the blind. Daddy gave her magic, I can tell by the way she walks. Oh, you know her daddy gave her magic, I can tell by the way she walks. Every time we start to shaking, the dumb begin to talk, talk, talk. Got the power to heal you, you never fear. Oh, she's got the power to heal you, you never fear. Just one word from her lips, and the deaf can hear. Can you hear me? To that chair, you won't go anywhere. There's a lot I can do with a freak. How would you feel if I turned on the bath, docked your head under, and started to laugh? What would you do if I shut you outside to stand in the rain and catch cold so you died? I'm a school bully, the classroom cheat, the of a game to play. Now the grown-ups have all gone away. You won't be much fun being blind, deaf and dumb, but I've no one to play with today. Do you know how to play hide and seek? To find me it would take you a week. But tied to that chair, you won't go anywhere. There's a lot I can do with a freak. Maybe a cigarette burn on your arm will change your expression to one on the line. I'll drag you around by a lock of your push at the top. If you tally all he should be now, this girl could put him right. I'll show him what he could be now, just give me one night. I'm the gypsy, the acid queen, paid before I start. The gypsy, I'm guaranteed to tear your soul apart. Give us a room and close the door, leave us for a while. Yeah, your boy won't be a boy no more, young but not a child. I'm the gypsy, the acid queen, pay before I start. The gypsy, I'm guaranteed to tear your soul apart. Gather your wits and hold on fast, your mind must learn to roam, just as a gypsy queen must do. You're gonna hit the road. My work is done, now look at him, he's never been more alive. His head shakes, his fingers clutched, watch his body writhe. I'm the gypsy, the acid queen, paid before I'm torn. The gypsy, guaranteed to break your little heart. If you tally all he should be now, this girl could put him right. Well, I'll show him what he could be now, just give me one night. Yes, I'm the gypsy, the acid queen, you gotta pay me before I start. The gypsy, I'm guaranteed to tear your soul apart. I fins ací la primera part de l'òpera rock Tommy de Who, de Pete Townshend, fonamentalment, que acabareu d'escoltar en el pròxim programa dels Camins de la Música. Ja sabeu que els dijous a les 4 i els dissabtes a les 11 i mitja de la nit es podreu sentir la música d'aquest programa i que en la nostra web podcast caminsdelamusica.net trobareu molta informació. En aquest cas, espero poder posar moltíssima informació sobre el tema perquè pense que paga la pena. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim. Adéu.